Näin, eli Vantaan torikokous on tässä haastattelemassa Pekka Haavistoa. Ja tässä on sitten 7 kysymystä, toivottavasti Haavistolla on aikaa, käydään tärkeässä järjestyksessä. Elikkä tämmönen kysymys tuli, että miksi haluatte kannattaa EU:n yksimielisyyden lopettamista? Ja eikö tämä teidän mielestänne aiheuta mahdollisesti sitä, että pieni maa, kuten Suomi, voisi joutua jalkojen alle? Vaikkapa meitä kun 5-6 miljoonaa, niin se on aika iso määrä ihmisiä, jos Suomi olisi ainoa eri mieltä oleva maa. No, tämähän koskee näitä EU:n vakausrahaston käyttösääntöjä, joista nyt on puhuttu. Ja mä oon itse kannattanut sellaista mallia, että olisi tämmöinen konsensus minus yksi, että yksi maa ei voi viime kädessä estää yksinään, koska joskus maat on niin kuin sisäpoliittista syystäkin näissä liikkeellä. Mutta en ole pitänyt tätä kovin hyvänä mallina, tätä 85% sääntöä, jossa sitten yksi suurvalta yksinään voi, esimerkiksi Saksa voi sen estää, mutta Suomen ääni ei siinä niin paljon kuulu. Mun mielestä kaikkein demokraattisin malli olisi tällainen, ehkä konsensus minus yksi, niin että kaikki tarvitaan paitsi yksi ja silloin voitaisiin tämmöiset ratkaisut tehdä. Pitäisikö tämän yhden sitten niin kuin tulla kuitenkin mukaan siihen? No yksi minusta voisi tulla sillä tavalla mukaan, että jos sisäpoliittisista syistä on jostain syystä eri mieltä, että koska näissä on joskus nähty sellaisia episodeja, että joku maa ihan jostain muista syistä tavallaan blokeeraa päätöksiä siihenkään ei EU saisi mennä, koska silloin voi tulla tämmöisiä niin kuin tilanteita, joissa joudutaan outoihin. Meillä oli joskus näitä Kreikkakin itse asiassa on niin kuin taas tämmöisenä yhtenä maalla ollut jossain asioissa hankala. Että, mutta tämä on niin kuin mun ajatus tästä. Okei, kiitos. Mitäs sitten tämmöinen, että on kuullut jotain huhua siitä, että hyväksyy sitten jonkinlaisen maailmanvaluutankin, että onko tämä totta? En ole maailmanvaluutasta kyllä puhunut, mutta olen puolustanut tätä euroa, että kun on miettinyt sitä vaihtoehtoa, että mentäisiin takaisin markkaan, niin kuitenkin ne 90-luvun kokemukset markasta ja siitä, että kuinka paljon se on sitten spekulaatiolle altis ja korkovaihtelulle altis, nekään ei ollut kauhean hyviä, silloin maksettiin joskus 15% korkoja, että siinä mielessä kun ja jos euro Euroopassa säilyy, niin mä pidän hyvänä sitä, että yritetään olla siinä valuutassa mukaan. Okei. Mitäs sitten, että kun maailmassa on 7 miljardia ihmistä ja ruokaa on todistetusti noin 15 miljardille, niin, ja tämähän on fakta, niin ongelma on meidän ylellisyyden tarve ja kaupat nuohkuovat ruokaa, joka menee roskiin ennen kuin se ehditään syödä. Tämän lisäksi, kun haetaan ruokaa köyhistä maista ja muualta, niin kaikki tämä ruoka ei yksinkertaisesti selviä matkasta. Mitä mieltä olette tästä ongelmasta? No, ylipäätään kannatan lähiruokaa ja luomua. Eli elintarviketuotannon pitäisi olla lähellä kuluttajia. Itse asiassa maailman elintarviketuotannosta kulutuksestahan on edelleen hyvin paljon lähiruokaa, koska ihmiset syö pääasiassa lähellä viljeltyjä tuotteita. Ja kun puhutaan sitten näistä nälänhädistä ja muista, niin silloin tulee nämä varastointijärjestelmät aika olennaiksi. On seurannut Somalian, Sudanin tilannetta ja useinhan niistä puuttuu sitten semmoinen niin kuin seuraaviin vuosiin ajattelu, että varastoitaisiin viljaa ja muuta. Että nämä järjestelmät pitäisi saada kuntoon. Ja sitten olen ollut huolissani myöskin siitä, kun Aasiassa tämmöiset niin kuin ruokailutottumukset on muuttunut länsimaisiksi. Siellä on usein ollut aika kasvispainotteista ruokaa ja sitten muutetaankin tämmöisen hyvin lihapainotteeseen. Ja se on omalta osalta aika kuluttavaa sitten tälle niin kokonaisuudelle. Kyllä. Hetkinen. Joo. Mitä mieltä sitten olette torikokouksen yleisesti esiin tuomasta ongelmasta yhteiskunnamme, eli pankkien liiallisesta vallasta, rahavallasta ja vallan keskittämisestä muutenkin? No minusta pankeille ja rahalle ei pidä antaa yhtään enempää valtaa tässä maailmassa, että kannattaa demokraattisia järjestelmiä ja raha voi olla ja talous meidän renki, mutta ei koskaan niin sanota, että elämän tarkoitus ei ole talous. Sitten viimeinen kysymys, jos teille muuten on aikaa, niin miten mieltä olette tämmöisestä ajatuksesta, että rahanvaltaa pitäisi pienentää, jopa että pankilla ei saisi olla oikeutta painattaa rahaa bittinä, kuten nykyään tehdään, vaan pankkien tulisi tallettaa ja uudelleen lainata vain fyysistä rahaa ja vain kansalaisten keskuudessa. Olisi myös mahdollista, että valtio tekisi tämän kokonaan ja että pankkeja ei tarvittaisi nykyisessä muodossa yhtään, vaan olisi pelkästään yrityksille. Näin ainakin vähintään valtion ei tarvitsisi lainata yksityiseltä pankilta ja maksaa korkona takaisin. kun voisi itse painattaa. Ja myöskään korkea ei saisi kiskoa silloin normaalilta kansalaiselta, sillä tällä hetkellä noin 98-99% rahasta on lainoja ja korkea eikä fyysistä rahaa. No minusta ensinnäkin, niin kuin sanoin, niin pankeille ei pidä antaa yhtään sen enempää valtaa yhteiskunnassa, vaan valta pitää olla politiikassa. Tietysti pankkeja tarvitaan yritysten lainotukseen, yksityisten ihmistenkin, esimerkiksi asuntojen lainotukseen silloin, kun omistusasumisjärjestelmässä ollaan. Ja pidän tärkeänä sitä, että korkotasot pysyy alhaisina, että lainatusta rahasta ei jouduta maksamaan hirveän korkeita korkoja. Ja myöskin sitten pankkien vastuu siitä, kun nyt on puhuttu paljon ylivelkaantumisesta, on puhuttu paljon näistä pikavipeistä ja tämän tyyppistä, niin tämä on minusta aika suuri, että ihmiset ei pitäisi myöskään antaa ihmisille mahdollisuus velkaantua yli rajojen. Että nyt on ollut minusta liian löysääkin tämmöistä rahan ja lainojen markkinointia, jolloin irtaudutaan sitäkin kautta tästä reaalitaloudesta. Mun pitää tuohon yksi tarkentava, eli kun bittinähän pankit tekee, niin siinähän käy aika usein silleen, että jos mä vaikka astan 10 000 euron auto ja mä joudun sen 10 000 lainaa, niin pankki pystyy 9 tonnia heittää ilmasta. Ne on kuitenkin yksityisyrityksiä. Mitä mieltä saat tästä? No tietysti tämä niin kuin laajempana kuvana tämä talouden irtoaminen reaalitaloudesta tämmöiseksi niin kuin spekulatiiviseksi taloudeksi, veroparatiiseiksi ja tämmöiseksi. Tämä on minusta ehkä se isossa kuvassa niin on se ongelma. Ja että meillä on tullut Euroopankin tämmöisiä rahankiertojärjestelmiä, veronkiertojärjestelmiä, veroparatiiseja. Ja nämä pitäisi saada kuriin, jolloin niin kuin palattaisiin sitäkin kautta tähän niin kuin reaalitalouden maailmaan. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.